określić. To na początek, jeżeli miałbym wybierać utwór, który tak w 100% kojarzy się z rockową odsłoną Stanów Zjednoczonych, to właśnie ten. Na mojej prywatnej liście, no takich można też śmiało powiedzieć, piosenka pierwszego wyboru. Ale może najpierw się przedstawmy. Irena Dan realizuje, Michał Żołądkowski prowadzi, a z nami Simple Man, Lynyrd Skynyrd. Thank you. 6 minut po pierwszej, to zostaniemy jeszcze na 6 minut w Stanach Zjednoczonych i nadal Lynyrd Skynyrd, ale nie bezpośrednio, bo to cover będzie. Też amerykańskiej grupy i to jest bardzo udana wersja. Zresztą do Zacha Wilda mam ogromny szacunek i na pewno sentyment. Czyli bezpośrednio teraz w programie trzecim I Never Dreamed Black Label Society. kilkanaście minut po pierwszej, aż ma się ochotę założyć motocyklowe kowbojki, wytarte dżinsy, skórę, odpalić motocykl i ruszyć bez pośpiechu na przykład w Bieszczady na ten polski dziki wschód, który ma wiele wspólnego z amerykańskim dzikim zachodem. Na razie jednak, proszę Państwa, wjeżdżamy do Łodzi. Gitarowo, klimatycznie, i serwujemy sobie dziś pierwsze wyjście z mroku. Tak zaczyna się debiutancki album Kome. Jedną stronę stąd. kłamali mnie z nadzieją, że uwierzyłem i przestanę chcieć. Muszę leczyć się na ból i strach. Gdzie jest człowiek, który się go nie będzie żal? Niczego nie będzie żal. Po pierwszej Koma, między innymi inspiracje grunge'em, a ponieważ dzisiaj do trzeciej będziemy muzycznie podróżować po różnych miejscach i stylach, to z Łodzi już wyjechaliśmy i ponownie zaglądamy do Stanów Zjednoczonych, konkretnie do Seattle, 31 lat wstecz. Fragment jednej z moich ulubionych płyt lat 90., ale tym razem nie Dawina Hall, nie Wood, ale no to już słychać Rooster, czyli w trójce Alice in Chains. Hey. Elaine Staley, jego głos jeszcze do trzeciej, w programie trzecim się pojawi, ale Alice in Chains to wcale nie będzie. To będzie efekt fenomenalnej współpracy z gitarzystą grupy, który pojawi się już za moment, czyli no zdradzę, mid-season później, na razie Seattle na drugie ucho w trójce. Pearl Jam, Black. Empty candles. 28 minut i będzie druga, tutaj trójka, Polskie Radio Black z płyty Ten, debiutu Pearl Jam. I od razu pojawiają się wspomnienia na kasecie kupione pod halą Mirowską w Warszawie. Wtedy to jeszcze była ulica Marchlewskiego. Długie włosy, do których staram się teraz po wielu latach wrócić. Wtedy jeszcze martensy, flanelowa koszula, no i oczywiście zawsze Walkman w kieszeni. I teraz takie pytanie do Państwa, tak przy okazji. A gdyby tak na przykład nie miało jutra być, to jaki album byście Państwo chcieli usłyszeć w całości? Może właśnie ten Pearl Jam. Kto ma ochotę, kto ma czas, może dać znać. michał.żołądkowski@polskieradio.pl. To teraz Lipa Lee. Jeszcze chwilę po polsku. Druga płyta grupy Hej, czyli album Ho w trójce Jasowa. 19 minut do drugiej, tutaj niezmiennie program Trzeciej Polskiego Radia, to do gitar dołożymy jeszcze trochę elektroniki. I ponownie, proszę Państwa, wracamy do Stanów Zjednoczonych, Cleveland, Ohio, tam 35 lat temu Trent Reznor rozpoczął działalność pod szyldem Nine Inch Nails. Najbardziej znany cover to wersja Johnny'ego Cash'a, świetna, ale i tak wolę oryginał, czyli w trójce Heart. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole. anything I want. Can't hide or change your mind. Gonna let the dog my soul inside. Can't speak, can't talk, can't stop all the reader comes. So I told him all about it. Can't talk cause I'm already lost to sleep. Can't cry, keep thinking I'll be suicide, but it's hard, I just can't forget it. Go to bed cause I'm already dead alone. Can't go, can't try, don't care if I live or die. Don't talk, I just can't believe it. Go to bed cause I'm already dead alone. Don't believe anything I see. Oh, I don't wanna get it. Gotta leave, oh, I live to regret it. I can't speak, I can't lie, can't go anywhere to hide. Cause I can't think, I can't cry, I keep thinking of a suicide. Cause do drugiej. Miałem wielką ochotę zagrać Mother Danziga, ale po Heart Nanicznej zdecydowanie bardziej pasowało. No i tak też słychać Can't Speak. Trójka Polskie Radio to jest muzyczny klimat nocy. To teraz płyta Maćka Werka, fragment krążka. Jeżeli chodzi o Polskę, wracamy do Łodzi. Była już Koma, to teraz Maciek na czele grupy Hedone, też artysta, producent, kolega, który naprawdę umie sensownie wykorzystać elektronikę. Dokładnie sprzed 18 lat w programie trzecim Hedone, Playboy. Niech wszystkie słowa, które znałem, w końcu staną się ciałem. Wszystkie marzenia i pragnienia dzisiaj się spełnią. Niech wszystkie myśli, które miałem, staną się ciałem. Ciałem. Twoim ciałem. Zrzuć swoje buty, podejdź do mnie, zatańcz na stole. To tylko jeden taniec z prawdziwym playboyem. Playboy. wiele pustych słów. I będzie punktualnie druga tutaj program Trzeci Polskiego Radia od Bieli, Wolę, Czernie. No zdecydowanie. To teraz można powiedzieć long play, 16 minut do usznej rozkoszy. Dwa słowa, no i wszystko oczywiste. Archive again. You're tearing me apart, crushing me inside. You used to lift me up. Now